بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وزانغو tunaendelea na sehemu yetu ya pili. Sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa na vituo kama vinne hivi, sehemu hii ya pili tunaweza tukapata vituo vitatu kama vinne havitatimia. Lakini katika sehemu muhimu sana kwenye mazungumzo yetu haya, basi ni sehemu hii ya pili. Lakini imekuja kwenye kipindi kigumu kidogo, una hofu ya watu kusinzia sinzia kwa sababu mtele una tatizo kidogo kwenye, lakini inshallah tutajitahidi kwa kuwa hivi nilifanya ni jambo kubwa, basi zile shuhuri zetu zitachemka kidogo, kwa tutakuwa usingizi hautapata nafasi insha Allah. Kwa kitu na masuhulia makubwa ya kuwahami masahabu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini katika njia na hatua ya kuwahami na kuwakingia kifua na kuwafanyia adhabu wa dhifaa ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hakuhitaji jazba na hamasa, bali kunahitaji pia vile vile hatua za kiilmu. Tutakwenda hatua baada ya hatua katika kuwafahamu masahaba na manaqibi zao na mambo mazuri waliyotanguliza katika umma kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na maelezo wanavyoni wetu wa Kiislamu, lakini pia kufahamu uadui unaoelekezwa kwao, tuham mbalimbali, tuunat, matusi yanaelekezwa kwao na namna ya kuyajibu. Sasa somo hili la masahaba, kwamba Washia wanawatazama vipi masahaba. Kabla ya kueleza Washia wanawatazama vipi masahaba, ni sisi kwanza twasemaje kuhusu masahaba kabla wao hawajatusemea. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Al-Isaba fi tamyiz as-sahaba, juzuu ya kwanza ukurasa wa 16, kitabu hiki amekiandika maalum makhsus kwa ajili ya kueleza sahaba ni nani, na akawataja hao masahaba na wale ambao umetatiza usahaba wao au wale ambao pia haukusihi usahaba wao, pia amewataja na akabainisha, amefanya tamizi ya sahaba. Alitanguliwa kabla ya hapo na al-Imam Ibn Abd al-Barr kwenye kitabu chake al-Isti'ab bi Ma'rifati al-Ashab. Ametanguliwa vile vile na Ibn al-Athir katika kitabu chake Usudul Ghaba, lakini yeye akapita katika njia yenye manufaa zaidi kwa kuongezea yaliyokuja aliyoyapata na ya kuhakiki baada yao. Huyo katika kitabu chake Al-Isaba, na halikadhalika katika kitabu chake Fathul Bari ambayo ni sharhi ya Sahih al-Bukhari, juzuu ya 8 ukurasa wa 313 mpaka 315, ameeleza nani sahaba. Akasema hivi kwamba sahaba man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Katika baadhi ya alfadhi imekuja pia vile vile wa mata ala dhalik, kwa sababu kuna aqwali tofauti tofauti, na maneno kama haya ameyazungumza katika nuzha, nuzhatun nadhar fi tawdihi nukhbati al-fikr. Ameandika kitabu nukhbatu al-fikr katika ilmu ya mustalah fi ilmi al-athar, kisha akaisharihi shay mwenyewe katika sharhi yake, kwa sababu sahibu dari adra bima fiha. Amesemaeleza maelezo kwamba yule mwenye nyumba ndio ajua zaidi yaliyomo kwenye nyumba yake. Huyo akaandika nuzhatun nadhar katika nuzha alipokuwa akieleza masahaba, pia akaeleza kama hivi: man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan ala mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalat ar-riddatu ala al-asah. Akasema hivi, sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika uhai wake, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini na akafa katika Uislamu au akafa katika imani hiyo. Katika maelezo mengine katika nuzha anasema, wa in takhallalat ar-riddatu ala al-asah, ijapo ikiingia ridda katikati hapo kwa kauli iliyo asah, sababu kabla asah ni sahihi, sio? Kwa hiyo kwa kauli iliyo asah, kwa maana kuna khilafu baina wanawachuoni kwamba je, mtu aliyeritaddi kisha baada ya kuritaddi baadaye akarudi tena kwenye Uislamu, je, ule usahaba wake upo au ulivunjika kwa kulikuritaddi? Kwa kauli asah kwamba huyu bado ni sahaba, kama wale jamaa kule Banu Hanifa na vingineo katika murtaddun katika zama baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukitazama maneno haya tunaona kwamba sahaba ni mtu aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika uhai wake, kwa maana ya kwamba yoyote ambaye hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama huyo si sahaba, kama alivyokuwa An-Najashi al-Malik al-Adib rahimahullahu ta'ala. Na An-Najashi aliishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na alimuamini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza masahaba na kuwashauri waende huko alikokuwa yule al-Malik al-Adil ardhi ya Habasha, lakini hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwaisu lilqarni fi al-qarni min al-Yaman, hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenzake walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kukutana naye wakawa masahaba. Yeye alikuwa mama yake mzazi ni mtu mzima na hana wa kumsimamia, kwa hiyo katika ile birru alwalida akabaki naye akamlea mpaka akafariki. Akaja wasema za Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja katika ahadithi sahiha. Ahadithi sahiha zimekuja kuelezea fadhila za Uwais, lakini si sahaba kwa sababu hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo madai ya Ratanul Hindi, yule Muhindi alikuja karne baada ya miaka 400 kudai kwamba yeye sahaba, ni madai ambayo batil, madai batil. Alidai, kuna mtu alidai kwamba yeye sahaba huko bara Hindi huko, kuna vituko vingi sana huko. Sasa yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, hali ya kumwamini yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina maana kwamba kama mtu amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa ni mwenye kumkufuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhahir au kwa batin, huyo si sahaba. Mfano wake ni kama akina Abu Lahabi, ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahabi ni ami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja na Abdullah, Abdullah baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahabi na baba yake Mtume wamekutana kwa baba tu. Sasa Abu Lahab amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali imeshuka tabbat yada Abi Lahab wa tab, imeshuka aya ile baada ya pale kushuka aya sura ile. Abu Lahab aliishi miaka 7 baada ya pale, hakuikadhibisha ile kwa vitendo vyake. Sasa basi atuone kama basi naamini, hakuamini akafa hivyo kafira. sura hii ikawa ni uthibitisho juu ya ukweli wake, juu ya ukweli ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika shawahidi nyingi. Kwa hiyo huyu si sahaba, pamoja na kwamba amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo hivyo Abu Jahl na wengineo katika sanadidu Quraysh ambao matu ala al-kufr. Basi vile vile wale ambao walidhihirisha imani, walidhihirisha Uislamu kwa dhahir na wakauficha kukafiri katika batini yao, kama kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, si sahaba kwa sababu hakuwa ni mu'mina bin nabii sallallahu alaihi wasallam, bali alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutaamal na wanafiki katika hali ya kidunia kwa dhahiri zao tu, lakini hawakuwa ni katika masahaba. Na ndipo leo tukisema sisi tukumtaja Abdullah ibn Ubay ibn Salul atusemi radhiyallahu anhu, kwa kuwa mata munafikan na kundi la wenzake. Kwa hiyo sharti awe sahaba, awe ni mu'min. Kwa hiyo mtu akitutajia wanafiki, fulani kafanya hivi, fulani kafanya, katika wanafiki kwamba ndio madai kwamba maswahaba walikuwa watu wabaya, tuambie hapana, huyu si sahaba kwa istilahi shar'an na istilahan, kwa istilahi ya ahli sunna na kisheria ilivyo, huyu si katika ashabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama dhahiri yake itasemwa hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipewa mawakif, alikuwa akiwajua wanafiki, na ndio maana akapewa misimamo ya kisheria ya kuwafanyia wanafiki. Mmoja katika misimamo hiyo, hapo kabla hakuwa akiwajua, lakini baadaye Allah alipombainishia, mmoja katika hukumu hizo, haruhusiwi kusimama kwenye kabri yoyote katika wao na kumswalia. Na siku zote at-taklifu ni manuq bimadha bilistitaa, taklifu imetundikwa katika istitaa, uwezo. Sasa mimi utanikalifisha vipi jambo lisilokuwa katika uwezo wangu? Na katika mambo ambayo katika uwezo wangu ni kitu nisichokijua, kiko ndani ya moyo wa mtu, siwezi kujua kwamba huyo ni mnafiki ila. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunuliwa kwa wahi, akaambiwa fulani fulani fulani, alikuwa anawajua wanafiki, na aliwafasiri baadhi ya maswahaba akiwafahamisha kwamba fulani na fulani na fulani, fasambahum, kawataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa majina yao kwamba hao ni wanafiki. Kwa hiyo mnafiki si sahaba. Hiyo ni nukta nyingine. Wamata ala al-islam au wamata ala dhalik, na akafa juu ya hali hiyo ya imani, au akafa katika Uislamu, kwa maana kwamba wale murtaddun waliokufa hali ya kuwa wameritadi, hao si maswahaba. Na ridda ilipatikana baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna makabila yaliritadi na watu wa miji mbalimbali waliritadi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka duniani wao ni maswahaba. Na ndio maana utafahamu ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama katika haudhi yake watakuja watu katika haudhi, kisha watachukuliwa dhata shimal, watapelekwa upande wa kushoto, atasema katika riwaya imekuja ashabi ashabi, riwaya nyingine usayhabi usayhabi, riwaya nyingine ummati ummati. Lakini katika kauli atakayoambiwa, atakayojibiwa na malaika, ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, ahdathu ridda, haula murtaddun. Lakini yeye aliwaita kwenye ile maswahaba, lakini haimaanishi kwamba walikuwa ni maswahaba hao tunawataja sisi. Yeye alipoondoka duniani wale walikuwa katika Uislamu, lakini hakujua kitu gani kilizuka baada yake, palizuka ridda. Na lillahi alhamdu, sahaba aliyesimama na mawqifu ya hazm katika swala la ridda hakuna kama Abu Bakr. Wengine wamshauri hapana, ya Siddiq, jambo liko bado kabisa, sisi tuna masahaba wametoka wameelekea na jeshi la Usama, Mtume sallallahu alaihi wasallam kariban amefariki, leo tutoe jeshi jingine tukawapiga murtadun, hapa vipi? Anasema la, lazima kachukua mawqifu kali, libidi masahaba wamuunge mkono katika lile. Kwa hiyo akatoka, jeshi likatoka likenda Al-Yamama, kuna waliokwenda Al-Yaman, kuna waliokwenda, kuna wengine walitumwa kwenda Umman, kuna baadhi watu wa Umman walitadi pia, miji mingi watu waliingia katika ridda, wakatumwa watu sehemu mbalimbali, wakapigwa murtadun, mpaka wakanyenyekea wakarudi katika hauza ya Uislamu, wakarudi katika msingi sawasawa wa Uislamu. Leo iweje yule aliyopiga murtadun awe murtadi yeye? Hilo jambo haliingii akilini. Kwa hiyo taarifu yetu sisi ni kwamba yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa amemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa katika imani hiyo, huyo ndiye as-sahabi. Aliyekuwa kinyume na maelezo haya, huyo si sahaba. Kwa hiyo waliokufa katika ridda si masahaba hao, na wala sisi hatuwezi kusema radhiallahu anhum. Na wako wengi, na wengine katika wao walidai utume. Tusogee mbele tena. Hapa katika maelezo tumetaja kwamba katika makafiri ni kama vile Abu Jahl, Amr bin Hisham bin Mughira al-Makhzumi, wa pili Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Abu Lahab ni yake tu Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf al-Qurashi, ammi yake Mtume صلى الله عليه وسلم. Al-Walid bin Mughira ibn Abdullah ibn Umar al-Makhzumi katika Bani Makhzum. Yeye na Abu Jahl ni kabila moja. Abu Talib bin Abdul Muttalib al-Hashim al-Qurashi, ammi yake Mtume صلى الله عليه وسلم, baba mmoja, mama mmoja na baba yake. Na katika wanafiki ni kama Abdullah bin Ubay ibn Salul al-Azdi al-Khazraji. Na katika watu walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakafa katika ridda, yani alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini kisha akaritadi, kwa hiyo si sahaba, ni kama Abu, kama Abdullah ibn Khattab, huyo bwana alislimu kisha akaritadi katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha auawe kama atakutwa amejificha kwenye shuka la Al-Kaaba, hata kama atakutwa amejificha katika shuka la Al-Kaaba. Akauawa katika mwaka wa Fathu Abdullah bin Khattab. Mwingine ni Rabi bin Umayya bin Khalaf al-Qurashi al-Jumahi, bwana alislimu katika mwaka wa Fathu Makkah na alihudhuria katika Hajjatul Wada'i, lakini alirtadi zama za Khalifa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na akafa katika ukafiri wake. Huyo hawa si masahaba, ni mifano tumeitaja. Baada ya sisi kufahamu kuhusu masahaba, nataka niruke kipengele cha jambo la pili hapo, au hili jambo la pili, masahaba. Qur'ani inavyozungumzia masahaba, tunapoisoma Qur'an ni wahyi munazzalun min Allah min indi al-alim al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anaeleza kwamba masahaba wote amewaridhia. Ni ile aya tuliyosoma pale, aya 100 sura at-Tauba, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نواليو تنقلية ومانزو كتك مهاجرين الأنصار نواليو فوتي واوك وويمة الله موارثي واو نواو ممرثي أي الله na amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Kadhalika aya ya 18 ya suratul Fath, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Hakika Allah amewaridhia wale ambao wameamini pale walipokupa bai'a wewe, yani kiapo cha utiifu chini ya mti, na yeye Allah ameyajua yaliyomo katika nyoyo zao, na akauteremsha utulivu juu yao, na akawapa wao ushindi wa karibu. Allah alikuwa anajua yaliyokuwa katika vifua vyao, lakini anasema amewaridhia. Haya, tutakuja katika nukta hizi, katika aya hizi baadaye kidogo kutakujibu baadhi ya shubuhati, lakini zingatieni kwamba Qur'ani imeeleza hivyo kwamba masahaba wameridhiwa. Nukta ya pili katika hili jambo la pili, masahaba ni watu wenye imani za kweli amesema Allah katika suratul hashri, hapo kidogo utakana uruke usogee, ipo kuna maelezo yamezidi hapa kwenye ukurasa huu. Wewe fungua ukurasa unaofuatia utaona ukurasa wa 41, alafu angalia ukurasa mbele yako 42 inaofuata huko mbele. Nadhani kuna tatizo kidogo na mchapishaji hapo, eh? Ni sawa hiyo? Ah, basi ni kitabu hiki tu nilichokuwa nacho labda. Allah subhanahu wa ta'ala katika kwa ufupi ni kwamba ni ukurasa wa 42, angalia. Ushahidi wa kwamba maswahaba ni wenye imani ya kweli. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia jambo la fai, akasema lil fuqara'i al muhajirin. Wapewe mafakiri wa kimuhajirin ile fai. Mali ya ngawira aliyoipata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vita bila ya mapigano, makafiri ambao wamekimbia wakaacha mali zao wamekwenda kuziteka zile fai. Sasa fai ile wapewe mafakiri wa muhajirin, alladhina ambao ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wametolewa katika nyumba zao na wakanyang'onywa mali zao. Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hali ya kuwa natafuta fadhila za Allah kutoka kwa Allah na radhi zake. Wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia kwenye Qur'an kwamba muhajirun, anasema ulaika humus sadiqun. Kuna mtu ataje kusema kwamba wao ni kadhibun? Tena aeleza kwamba wametoka Makka kunda Madina wakiwa wameacha mali zao, wamenyang'anywa, wamenyang'anywa nyumba zao, wameacha kila kitu chao, na kuna watu walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa, wana mali zao wameziacha. Kitu gani kilichowatoa Makka kunda Madina? Walijua kwamba kutakuwa na uongozi au Mtume SAW atagawa mali, au kuna kitu gani katika mambo ya kilimwengu walioyafuata? Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia wazi kwenye Qur'ani kwamba yabitaghuna madha? Yabitaghuna fadla min Allahi wa ridwana. Maneno haya hayabadiliki, ya kwa hivyo wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi. Tena wayansuruna Allah wa rasulah, hawa hawajiswa la khudlan, kumnyima nusra Mtume SAW. Wao maisha yao daima dawamu wanamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kweli wamemnusuru, na Allah anapiga muhuri wa hadha alkalam yutla min dhaka alyawm ila an taquma sa'a ila an yarfa Allah alquran, mpaka pale ambapo Allah atayonosha Quran, kwa sababu minhu bada wa ilayhi yaud. Hivyo basi hao ni wa kweli, na hilo litabadilika. Hata Shia asemeje, hawezi kutuambia kwamba kuna saada min saadati almuhajirin kadhib fi imanihi wa fi qawlihi la ulaika humu sadiqun. Aya ni maneno ya wahi. Alipotaja al-ansar akasema walladhina tabawwa ad-dara wal iman, na wale ambao walichagua Madina, mji wa Madina kabla yao, yani kabla ya muhajirin kuwa ndio mji wao wa kuhamia, na uislamu kuwa ndiyo imani yao, min qablihim, qabli ya muhajirin, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale walioamia kwao. Katika sifa kubwa ambayo watu wengi wameikosa zamani na sasa, watu huwa hawapendi wale wageni waliokuja kwenye miji yao, wanaona kana kwamba umekuja kuharibia maslahi yao. Na ukiingia katika mji wa watu, watu watakudharau, watakudhalilisha, watakuona wewe mnyonge, wewe mgeni tu, na maneno mengi kukusimanga, na pengine haki zako kazikosa kwa sababu wewe mgeni. Paka wakaambiwa, mmoja akasema la tuadi nnasa fi awtanihim qallama yura gharibul watan wa idha aradta aw idha aradta al-aisha bainahum fa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Watu na miji yao na mahali mwao bwana, lakini wao yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na hawapati katika vifua vyao husda, haja hapa kwa maana ya husda, uhasidi. Hawapati husda katika nyoyo zao kwa yoyote katika yale waliopewa, kwa sababu kapewa kitu fulani. Hawahusudu wale muhajirun wayuthiruna ala anfusihim, na wanawapendelea zaidi muhajirina kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, ijambo kukipatikana kwa wao uhitajio, hata kama wao wenyewe wahitaji jambo, lakini watawatanguliza wageni wao kwanza waliohamia katika mji wao. Watu waliogura kutoka kwenye miji yao wakaja pale, wale wanaotanguliza na kuwapenda. Mmoja katika masahaba, na hili jambo thabit, amwambia mwenzake, amwambia Abu Musa, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya khuwa baina almuhajirina wal ansar. Amwambia Abu Musa, mimi nina mashamba, kwanza mali yangu tuigawa nusu kwa nusu, alafu mimi nina wake wawili, mmoja kawatazame, atakayekupendeza mimi namwacha nampata lako, umuoe wewe. Waweza subuti hata siku moja? Uwezi hata siku moja, usidanganye watu. Mali tuigawe nusu kwa nusu, mke pia. Kwa tazama, yule unayempenda sio ninayetaka mimi, kwamba mke ushamchoka, la, yule unayemtaka wewe. Tazama, ukishaona wewe wampenda sana, mimi namtaka huyu bibi fulani huyu, mimi namtaka, mimi namtaliki wewe, ujamuoe wewe, ni ndugu yangu. Annabiyu aula bilmu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula biba'din fi kitabillahi min almu'minina walmuhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Yani ule udugu ule wa kimuhajirina na kiansari ule ulikuwa ni mkubwa mno, mpaka kufikia watu kurithishana kupiana baadhi ya vitu. Lakini aya hii kaambiwa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd, basi hawa wenye udugu, hawa udugu wa rihami huu, hawa wana haki, baadhi yao wana haki zaidi kuliko wengine katika muhajirina na katika waumini. Min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'ruf, pale kidogo mambo yakakhafifishwa. Lakini ilifikia hadi mtu aona kwamba huyu ni ndugu yangu katika iman, akhi fil iman. Kwa hiyo wanawatanguliza. Sisi tuambiwa tu ahibba linnasi ma tuhibbu linafsi, yatushinda hii. Wewe pata, lakini mwenzako pia penda naye apate kama wewe. Hatutaki, hatuwezi, kwa sababu ya imani zetu zilipokuwa dhaifu. Wenzetu walifikia daraja ya kuwafadhilisha na kuwatanguliza wenzao kuliko nafsi zao. Wayuthiruna ala anfusihim, hii jail generation hii na kizazi hiki hakijawahi kutokea tangu dunia imeumbwa, na hakitatokea tena mpaka kiyama kitasimama. Ni jail aliyoitengeneza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haiwezi kufanana na jaili ya mtu mwingine yoyote. Wewe kuwa bingwa katika fani zozote, bobea katika falsafa na kadha na kadha, lakini huwezi kutengeneza watu wa aina hii. Allah subhanahu wa ta'ala alimtengenezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu hawa. Si jambo dogo kuona maskhara hii. Ni Qur'an kama kuitazama, lau kama ulisoma kwa mazingatio ya hizi walia, si jambo dogo. Watu walifika mbali katika mahaba, lakini kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa waman yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Kwa sababu huo ni uchoyo, mtu kuwa hawapendelei wenzake, hao ni watu wamekingwa na uchoyo. Sasa jawabu yake inakuja tena, na yule mwenye kukingwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio waliofaulu. Na hao wamefaulu. Aje mtu leo awazungumze Ansar katika lugha ya kuwafanyia ihana na kuwatweza, wallahi tunashaka, tunatia mashaka, au hatuna shaka juu ya ukafiri wake na uovu wake mtu huyo. Kwa sababu sisi tuna msimamo tushajengwa na Qur'ani, tutautaja hapo mbele, hapa hapo kwenye kitabu hiki, hapo mbele tutataja sisi tunatakiwa tuweje tunapowatazama watu kama hawa, tunatakiwa tuwe vipi. lakini pia zimekuja aya kwamba Allah tabaraka wa taala amewasamehe wote. Wao ni wanadamu, hawakukingwa na makosa masahaba, wao ni binadamu, yatokea baina yao mushajara, tupia na baadhi ya maneno, kuna baadhi ya kadhaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam anahukumu baina yao, kuna kuteleza, kuna kadha kupo, lakini yale ambayo umeyakadimisha kuyakadimishia kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa zaidi kuliko yale makosa madogo madogo waliyofanya. Nikisema madogo madogo kwa maana hata kama hiyo ni kabira katika kabairu dhunub, lakini ameteleza. Sasa kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake na rahma zake kwao, akaona awatangazie msamaha wote. Wakati wa vita vya Tabuk, watu wamekwenda Tabuk, miongoni mwa aya zilizoshuka ni aya katika surati Tauba aya ya 117, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Hakika Allah amewakubalia tauba, amewasamehe. Allah amewasamehe, amemsamehe mtume na muhajirin na ansar. Muhajirin na ansari ambao walimfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika wakati mgumu, kipindi kigumu, fi saati al-usra, katika kipindi kigumu, min baadi ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, baada ya kukurubia kupondoka nyawe za kundi miongoni mwao. Watu walitatizika, kiangazi kaskazi, jua kali kabisa, na nyinyi mafahamu jua la Arabuni, waliokwenda Arabuni wanafahamu uzito wa jua la wakati ule. Safari ni kilomita zaidi ya 1000 kwa njia ya zamani, watu wanakwenda, si kwamba wamepanda magari au ndege au la, ngamia, hakuna AC, hakuna chochote, jua kali, masafa marefu kabisa, na Allah ameyasifu kwamba ni masafa marefu. Ujitolee mali yako, ulete mchango, si kwamba watakao kwenda watapewa dola 3000 kila mmoja au shilingi 200,000 Kenya money, akija hapa si hivi kuacha masurufu kwa watoto, tafuta mwenyewe, peleka kwa watoto wako, nyingine lete hapa Waislamu wende vitani. Na watu wakatoa mali zao, wakajitoa na nafsi zao, mpaka kina Aqil ibn Abi Talib anakuja na kibaba cha tende, wanafiki walambeza kwamba nini bwana, mtu atakubali vipi bwana hivi, watu wanakwenda vitani atakubali tende vyako bwana, lakini ndio alichokuwa nacho hicho, akaleta. Watu wakatoka wakenda safari, safari ngumu. Aliyebaki nyuma ni Kaabi na wenzake wawili, jumla ya watatu wametajwa kwenye Qur'an. Wengine wote Kaabi anasema, kila nikitazama la ara li uswa, sioni mtu aliye mfano wangu mimi. Ima itakuwa ni mtu mzima kwa sababu ya uzee wake amekaa nyumbani, au kwa sababu ya maradhi, au wanawake, au watu wadogo, au rajulul maghmuzun bin nifaq, au ni mtu anatuhumiwa kwa unafiki. Walibaki wanafiki. Lakini maswahaba wote, la yajmaruhum kitabun jami', kwa wingi wao hakuna kitabu, hakuna diwani inayoweza kuwakusanya, wengi walikwenda katika vita vile. Sasa Allah anasema amewasamehe wote hao katika muhajirina na ansar wote. Ah, fulani alizini kasamehewa, fulani aliiba kasamehewa, fulani kampiga fulani kamsamehe, fulani wote mmesamehewa. Hai bas, laqad taba Allahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كنا من المنجين زيد يا قرآن يلوم أقول زيد يقول زيد حكونا ومن أصدق من الله قيلا بل قرآن يتثبت الشيء كما الصحابة والكوة كبندانا وكهرميانا أتكي يسمى كما الصحابة والكوة وبنداني wana vita baina yao kwa sababu tu za kilimwengu, huyo ni mrongo. Qur'ani haijasema hivyo. Kwa hiyo ile mizozo iliyotokeza ina sababu zake, ni jitihadati zake, zao kila mmoja aona kwamba haki iko huku, kwa nini wapeleka huku? Mwingine haki iko huku, kwa nini wapeleka huku? Ile mivitano yao ikapelekea watu kupigana na sababu nyingine za nje ambazo si wao waliozitengeneza. Lakini kihakika asili yao wao ni watu wa kupendana. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هي سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا آية مشو وين قوم هفان هو يعني محمد امتمه والله نوالي وليقام جناي يعني ما صحابة ni wakali mno dhidi ya makafiri, ni wenye kuhurumiana baina yao, utawaona ni wenye kurukuu, wenye kusujudi kwa pamoja, wanatafuta fadhila, fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake, alama zao ziko katika nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Hiyo ndiyo sifa yao katika Taurati, mathal kwa maana ya sifa, wasifu wao uko hivyo, walillahi almathalu al-a'la, ni wa Allah wasifu, sifa, sifa zilizotukuka, si mfano, laisa kamithlihi shay'un. Kwa hiyo dhalika mathaluhum fi at-taurat, huo ndio wasifu wao uliotajwa kwenye Taurati. Ukifungua Taurati kama si muharrafa utakuta sifa za maswahaba wako namna hii. Wa mathaluhum fi al-injil, na mfano wao uliopigwa katika injil, kwenye injili walipotajwa wametajwa kwa sifa hizi, kwamba ni kama mmea uliotoa matawi yake ukaimarisha ukawa mzito juu ya shina lake, unawapendeza wapandaji, yani wakulima. Amefanya hivyo Allah kuwataja kwenye Taurati na kwenye Injili, na katika Al-Furqani hapa amefanya hivyo liyaghidha bihimul kufar, ili awatie hasira makafiri. Ghadha yaghidhu ni ile al-ghadhabu shadid, kama fataghayyadha rasulullah ay ghadiba ghadaban shadida, kughadhibika kule kule anawatia chuki makafiri. Kwa nini wametajwa hivi? Kwa nini wametajwa hivi? Ukimwona mtu anajisikia vibaya vibaya kutajwa vizuri maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndio hii liyaghidha bihimul kufar, hataki kusikia Umar katajwa kwa uzuri, wala Abu Bakari, wala Uthmani, wala Abu Huraira, wala Saad. Na wana mtu anaweza kutaja kwa jambo zuri, lakini hapo hapo kaambatanishana laana. Yule At-Tusi katika kitabu chake Tahdhibul Ahkam anasema hivi: awwalu man rama bi sahmin fi sabilillahi Sa'd ibn Abi Waqqas la'anahu Allah. Hawa kiko wapi? Mtu wa kwanza aliyepiga mshale katika sabilillah ni Sa'd ibn Abi Waqqas la'anahu Allah. Wapi kwa wapi? Lakini chuki, wamejazwa chuki katika nafsi zao. Tahdhibul Ahkam sikuja nayo tu hapa, lakini ningewasomea mimi. Liyaghidha bihim al-kuffar. Maana Sa'd alikuwa ni hodari. Mtume SAW akusanya mishale, leta huko. Irmi ya Sa'd wa ruhul Qudus ma'ak. Kwa sababu Sa'd akipewa mishale 100 atapiga watu 100. Hakosi. Akipiga kalenga. Wewe uliza nipige wapi, kwenye jicho au kwenye shavu pale? Piga kwenye shingo. Akosi yeye. Achagua mahali pa kupiga yeye. Sasa hiyo vipi tunasema la ilaha illallah, na mtu kapiga ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume achukua mishale akusanya, mpe Sa'd. Sa'd anapiga. Khubfu at-tawiyya, kitu kibaya sana.